Des d'ahir dijous 12 d'abril i fins al dissabte 21, és a dir, al llarg de 10 dies, té lloc al Festival Còmic de Figueres. Hem parlat amb en Xavier Valentí, codirector de l'esdeveniment, juntament amb l'Agustí Costell, i de forma ben descriptiva ens defineix aquesta trobada de l'humor. El Festival Còmic de Figueres és una cita anual aquí a l'Empordà amb els millors comedians del planeta, una ocasió única per espantar els mals de la crisi i totes les angoixes que en aquests temps tan difícils ens toca viure. Aquest any celebrarem la 5a edició, són 7 dies, 7 nits d'humor que combinen teatre, cinema i algunes activitats paral·leles, com un simpòsium on es debatrà sobre l'humor empordanès, una sessió de teràpia gratuïta del riure i unes instal·lacions artístiques que tindran lloc a fora del teatre al Jardí de Figueres els dies de funció. I ara un breu resum de la programació del 5è Festival Còmic de Figueres. Ahir vam començar el Festival Còmic amb la projecció de la pel·lícula Herba, un clàssic del cinema espanyol dels anys 90, un dels primers èxits de taquilla abans de Torrente, va tenir molt bona acollida, i el lector que protagonitzava el personatge de Pazos, conegut com aquell narcotraficant galaico portuguès entranyable, aquell sicari que va fer famoses expressions com el concepto, o muy professional, doncs aquest senyor actuarà avui també dins de la programació del Festival Còmic en un monòleg que es diu L'Indignado, molt adequat pels temps que corren. Dirà aquelles coses que molts estem pensant i que cada vegada més gent s'atreveix a dir, però que encara costen de dir. Parlarà sense embuts i amb molt sentit de l'humor de tota aquesta situació asfixiant del moment actual que ens trobem. Seguirem el dissabte amb un duet còmic que, pràcticament dient el nom, no necessiten definició. Són Faemino i Cansado, són dos grandíssims individus de Carabanchel que van començar pels madrilers la seva carrera humorística, van saltar la televisió i ara ja fa 10 anys que ni tan sols necessiten la televisió, que només estan trepitjant escenaris, allà on van omplen. El Teatre del Jardí de Figueres no serà una excepció, i presenten el seu humor verbal, la seva rauxa, les seves ametrallades de paraules i acudits que no deixen a penes pausa al riure. Llavors descansarem una mica i el diumenge tenim els Licedei, una companyia russa fundada a Sant Petersburg fa molts anys ja, mira, estem parlant de l'any 68. Un dels seus fundadors és Slava Polunin, que es va fer cèlebre a nivell mundial amb el Cirque du Soleil, i llavors va venir temporada alta amb les Nou Show. Estem parlant d'uns pallassos que van deixar la companyia i que la tornen a muntar després de tants anys per venir a fer aquesta actuació a Figueres, una actuació que no és un espectacle infantil per venir a menjar crispetes i a deixar els nens sense control i que cridin, sinó que és per formar nous espectadors amb un espectacle que els nens quedaran bocabadats. Deixarem passar una mica la setmana i continuarem amb la Gardi Uther. Tot primer, en col·laboració amb el Cineclub Dioptria, presentarem la pel·lícula, el documental de Kuno Bond sobre la Gardi Uther, que es diu La infinitat del joc, i l'endemà amb la mateixa Gardi Uther presentarà el seu espectacle a la Sestressa, al Teatre del Jardí també. I és un espectacle molt brillant sobre una reflexió sobre el destí feta amb clau d'humor, el destí humà, de la mà d'una de les pallasses número 1 del món, una senyora que té pràcticament l'agenda plena a 12 anys vista i que estrena és una estrena absoluta, diríem, a Catalunya i a l'estat espanyol també, si ho consideréssim així. No s'ha vist mai aquest espectacle aquí, fa un any que es va estrenar, i doncs, bueno, tenim el gran honor de poder-lo presentar en el marc d'aquest festival. El següent dia, o sigui el dissabte 21, tenim l'Ernesto Collado i la Bàrbara, que faran la Función Collado, que faran el seu espectacle de Miracles i Meravelles, Conferència Optimista, una peça única per la gent que li agrada l'humor refinat i surrealista, allò que en diuen per ben bé coneixedors, un espectacle, bueno, rebuscadet, però per tots els públics, per sortir amb un regust de boca més que satisfactori del gran cabaret que muntem tots aquests dies al Teatre del Jardí. Taules, cadires, espelmes, decoració cuidada, una mica de servei de catering, Bueno, i un servei de barra exquisit per això, per fer de Figueres durant 10 dies capital mundial de l'humor. Doncs només resta desitjar al Festival Còmic de Figueres el millor dels èxits i un bon riure.